diyecekler. Cehennemin ağzından dışarıya çıkmak için can atacaklar. Allah'ın affını isteyecekler ama cehennemden dışarıya çıkartılmayacak ve onlar af da edilmeyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar kafirlerdir tabii ki. Mümin olup da yani bu dünyadan imanla ahirete gitmeyi bir insan başarabilmişse onu bilemiyoruz biz kimin olduğunu. Peygamberler ve peygamberlerin müjdelediği insanların dışında hiçbir insan hakkında bu adam imanla ahirete gitmiştir diyemiyoruz. Hüsnü zan ediyoruz. İyi adamdı, İslam'a göre yaşadı, inşallah imanla gitmeyi de başarmıştır diye iyi zanda, güzel bir zanda bulunuyoruz. Ve hepimiz için Allah Celle Celaluh'ten imanla gitmeyi istiyoruz. Rabbin huzuruna, mahşer yerine imanla varabilenler başarılı insanlardır. Günahları ne kadar fazla olursa olsun yine de başarılı insanlardır. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anha cehennemden en son çıkacak insandan bahsedildiğinde Hazreti Ömer demiş ki keşke o ben olsaydım. Ya Ömer sen niye böyle diyorsun demişler de bir kere garantisi var demiş. Cehennemden çıkma garantisi var en son çıkacak olan adamın. Muhterem seyirciler, Allah'ın affı geniştir diyelim. Ama affedici Allah'ın huzurunda kötü şeyler yapmamaya dikkat edelim. İmanımızı sımsıkı koruyalım. İmanımızın gereği olan ameli salihimize de çok önem verelim ve dikkat edelim. Cehennemlikler arasında bulunmamaya gayret gösterelim. Cehennemlikler arasında bulunmamanın yolu bu dünyada iken kötü insanlarla, kötü insan derken kötü şeyler yapan insanlarla bir arada da bulunmamaya dikkat edelim. Rabbim diyor ki وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ onlara biz yardakçıları, yandaşlarını musallat ettik. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ onlar da onların yaptıklarını da yapamadıklarını da onlara güzel gösterdi. Önceden yapıp gönderdikleri, geriye bıraktıkları bütün işlerini onlara süslediler diyor. Hani Güldürü ekibi güzel ifade eder bunu. Bir bakan vardır. Bakanın da yağcısı vardır. Bakan doğru konuştuğunda çok isabetli konuştunuz efendim. Hakikaten ben 40 yıl düşünsem bunu hatırıma getiremezdim diyor. Derken güldürü ya bu. Bakan Bey o söylediğinin tam tersini acaba bu da olamaz mı diyor. Olmaz olur mu efendim? Bu ondan daha güzel deyiveriyor. Bu sefer üçüncü bir ihtimali söylüyor. Nedim yağcı dediğimiz bu insan bu sefer o üçüncü fikrin ikisinden de daha değerli ve daha faydalı olduğunu anlatmaya çalışıveriyor. İşte bu ayet-i kerime bahsettiği kişiler bunlar. Siz iyi yaparsanız da onu süslüyor, siz kötü yaparsanız da onu çok güzel hale getiriveriyor. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ sizin yaptığınız ve amel olarak gönderdiğiniz, şu anda yapmış olduklarınız, dilinizden, elinizden çıkan her şey, sizin yaptıklarınız ve amel defteri olarak sizin önceden gönderip sizi karşılayacak olanlar. Bir de sizden sonra yapılmak üzere bıraktığınız iyilikler veya kötülükleriniz vardır. Yapamadıklarınız vardır. Yapmanız gerekirken yapmadıklarınız vardır. İyi olarak yapmanız gerekiyordu ama yapmadınız. Kötülüklerden de yapmak istediğiniz de yapamadıklarınız. Bütün bunları birileri size güzel göstermekle kendini görevli kabul ediveriyor. Allah Celle Celaluhu de bizi uyarıyor. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın bir duası, Teveffeni Müslimen ve elhikni bissalihin ve elhikni bissalihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ya Rabbi beni salihlerin arasına kat. Beni salih insanların arasına kat. Müezzinlerimiz de tesbihi çöktükten sonra güzel bir dua yaparlar. Allahümme ahşurna fî zümratis salihin. Ya Rabbi bizi salihler topluluğuyla beraber bir araya getir diye. Bu dünyada salih insanlar, iyi insanlar, iyi şeyler söyleyen, iyi şeyler yapan, iyi şeyler tavsiye eden, iyi şeyler düşünen insanlarla beraber olursak, onlardan iyilik bize de sirayet eder, geçer. Hani sevgili Peygamberimiz, misk satan, esans satan, güzel koku satan, parfüm satan birinin yanına varsanız, alışveriş yapmamış olsanız bile dükkandan çıkınca üzerinizde sizin güzel kokular olur diyor. Ama bir demirci dükkanına girseniz, alışveriş yapmasanız bile dışarıya çıkınca is kokar, kir kokar diyor Peygamber Efendimiz. Bunu atalarımız atasözü haline getirmişler. İslinin yanında oturan da is kokar, mislinin yanında oturan da mis kokar demişler. Peki biz misli olan, güzel kokular olan, elinden, dilinden güzel şeyler çıkan, iyi şeyler yapan insanlarla beraber olacağız da hep kötü şeyler düşünen ve onları yapan insanlarla haşir neşir olmazsak, onlarla beraber olmazsak onların hali ne olacak? Ha, onların yanına varılır. Onların yanına, hastanın yanına varan doktor gibi varılır. Doktor hastasını tedavi ederken ondan gelecek mikroplara karşı kendisini karantinaya alır. Ön tedbirini alır ve onlara faydalı olmak için gidecek olursa faydalı olur. Aynen öyle. Hastanın mikrobu insanın hastalanmasına sebep olur ama imansızın mikrobu insanın ebedi cehenneme girmesine sebep olur. Onun mikroplarından kendimizi karantinaya almamız ve ondan sonra ona faydalı olmaya çalışmamız gerekmektedir. Ve hakka aleyhimul kavlu fi ümemin kad halet min qablihim minel cinni vel ins innahum kanu hasidin. Kötü işler yapan, kötülükleri güzel gösteren, süsleyen insanlara daha önceki toplumlarda Allah'ın azap sözü hak oldu ve cinlerden ve insanlardan birçok İnsan helak oldu ve onlar zarar edenlerden oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. İşte geldik, işte gidiyoruz diye bir atasözümüz de var. Hepimiz geldik ayrı ayrı. Hepimiz ayrı ayrı gidiyoruz. Bu dünyada da aynı evde kalsak bile ağzımızla ayrı, burnumuz da ayrıdır. Aynı havayı solusak da burunlar ayrı. Aynı yemekleri yesek de eller ve ağızlar ayrı. Yani herkes kendi midesine, herkes kendi kalbine hizmet ediyor. Biz kendi midemize ve kalbimize hizmet ederken ailemize de hizmet etmiş oluyoruz bu arada. Çünkü beraber yemeye, beraber giymeye, beraber yaşamaya dikkat ediyoruz. Öyleyse kalbimizin gıdasını verirken de yine eşimizin, çocuklarımızın, komşularımızın, mahallemizin, şehrimizin, milletimizin ve topyekün milletlerin gönüllerinin gıdasının Allah Celle Celaluh'ten gelenle doymasına özel gayret göstermemiz gerekmektedir. Nasıl ki gıdalarımızı alırken tabii olanına dikkat ediyoruz, sanal, suni olanlardan kaçınıyoruz. İnsanların bilgileri ve maddi durumları düzeldikçe organik gıdalara yöneliyor. Yani insan elinin en az devdiği topraklarda üretilen yiyecek maddeleri, insanoğlunun ürettiği ilaçlar ve gübrelerden uzak yetişmiş gıdaları aldığı gibi aynen öyle. Gönül gıdamız da Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği kitaba doğru bir yöneliş vardır. Çünkü insani fikirler de gönül gıdası oldular bir müddet. Fakat sanal gıdalar gibi insanlık ailesini zehirlediler. Birçok ilim adamı, profesör unvanı almış insanlar bu insani fikirleri göklere çıkardılar. Süslediler, insanlığa sattılar ama milyonlarca insanın sefaletine, milyonlarca insanın ölmesine, katline sebep oldular. Hala da olmaya devam ediyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun söylediği mi insanlar için daha faydalıdır? Yoksa şu anda Batı'nın en güçlü kabul edilen devletinin başındakinin söylediği mi? Adamın kendi eceline bile etkisi, kendi ihtiyarlamasına bile engel olamayan bu adamın koyduğu kurallar insanlara yangınlar meydana getiriyor, harpler meydana getiriyor, gözyaşları meydana getiriyor, kanların akmasına, anaların ağlamasına, çocukların feryadına sebep oluyor. Onun için biz aklımızı başımıza alacağız. Bizi yaratan ve bizi götüren, şu anda da götürüyor ve bir gün kendi huzuruna alacak olan Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya ve onun razı olduğu işleri yapmaya özel gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.